أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وأيوب اس بڑی آیتوں کی اللہ دا نور و انبیاء و عجز ذکر کئی چ اللہ وی اگورا ما تا عاجزو ما تا محتاجو بیان اللہ کئی دا حضرت ایوب علیہ الصلات والسلام چ اللہ وی بیماری پہ راغلی وا تکلیف او مصیبت و ترسی دلیو او اللہ وی ماتے جڑاو فریاد کڑی دی ماتے اغا بیماری او اغا تکلیف او مصیبت لری کڑے دے اللہ رب العزت فرمائی و ایوب او یاد کا حضرت ایوب علیہ الصلات والسلام اذ نادا ربہ کلے چھ عاجزی اکڑا رب خپلتا انی مسنی درو یقیناً زچے ما ارسے دو ما تا تکلیف وانتا ارحم الراحمین اوتے ڈیر رحم کو ان کے درحم کو ان کنا اتلس کال بیمار دے ایوب علیہ الصلات والسلام یو کال دو کالا پینز کال بیمار نہ دے بلکہ اتلس کال بیمارو حضرت ایوب علیہ الصلات والسلام او گورا عاجزی اللہ تکی جڑاو فریاد اللہ تکی یو اللہ ترا مدد شوی اذ نادا ربہو بعد خلق بدیزی بانی ذکر کئی چایوب علیہ الصلات والسلام دمر بیمارو چنوز باللہ من ذالک پا جسم کی او پا بدن کی چنجی شویو امام قرطبی رحمت اللہ علیہ دلی خبر سخرت کئی اغوی دا ٹول اسرائیلیاتی دا ٹول دا یہود خبری دی چی پا انبیاء پسی تڑلی دی دا پیغمبر پا بدن کی دا مرگ نفس چنجی نکی گی نو لاپاتی پا جن پا کی سنگوشو یا ساتا پا پیغمبر باندی اللہ داسی یو حالت او کیفیت نرا ولی چی دا قوم دا خلق و داغن نفرت پیدا شی دیو جنام پیغمبر چی اللہ را لیگی نو انتیائی خوبصورت شکل اللہ ورکی دا غرنگ خوش اخلاق اللہ را خوش اخلاقی اللہ ورکی خا اخلاقی پیغمبر وی خا خوبصورت پیغمبر وی چی خلق و تگوری و منی ورسر پیدا کی گی اس چی با بدن کی چنجیوشی نو آیا د خلکو به نفرت پیدا کیږي کمینه بو سره خلک کوي. نو اتلس کال بیمارو انتہائی بیمارو. یاد کا ایوب علیہ الصلات والسلام اسنا دا ربو کلی چاجی سی اکڑا رب خبلتا او سور سواد کے اللہ دا واقعہ لگ تفصیلی ذکر کئی. نو سور سواد درشتم سپارہ آیت نمبر 41 نہ اللہ واقعہ شروع کی. نو اللہ وی وذکر عبدنا ایوب یاد کا بندہ زمونگا ایوب علیہ الصلات والسلام اسنا دا ربو کلے چاجی سے اکڑا رخ پلتا انی مسنی الشیطانو بنصب و عذاب یقیناً زچے مورس دمات شیطان پستڑی والی سرا او پس ازا سرا. یا اللہ شیطانم را دا تکلیف رو رسولو د شیطان د وجن رات اوم ستڑے والے او تکلیف رو رسیدو بے نوز بے وازا پستڑے والے او پا تکلیف سرا. واقعہ دا سوا شیطان راغلو پا شکل دا حکیم کے شیطان دا کار کئی پا شکل دا حکیم کے راغو او دا رنگ خلق تیرا چار چا پیر دی خلکو له دوی ورکی زی خوری او ټیک کیږي. د ایوب علیہ السلام خزی ته چې پته ولګېد نو هغه هم راغه په پرده کې چې زه د خپل خاوند دپاره به دوی یوسم. دغه شیطان ورته وایي چې ځان نه حکیم جوړ کړی وو ستا د خاوند علاج به زه وکم خو ماله د خپل سر ویښته به راکې. هغه ورته وایي زه به د خپل خاوند نه تپوس وکم. بازار خزنه و جو انداز یو د کلوکړې جوالا زبر خپل خاون نه تپوس وکم. او سنی پیاس پانه بزر کړي او ټول عورت به ګسو کې ګرځي. یو کور کې تاو بل کور کې تاو بل کور کې تا چې ګوره گیټ تبان ټیم تاله نانا د ایوب علیہ الصلات والسلام خزوی زب خاون نه تپوس کو چراغو خزے راغو ایوب علیہ السلام نا تپوس کئی واقعی وطویلا اخو پوشو چی دا شیطان دے خزے تیویل چی زٹک شم نتاب سل لختے وام تا سنگ پردی سڑی سر خبری کڑی دی سوئی وطا سل لختے با دی وام سل چکے با دی وام تا سنگ دا پردی سڑی سر خبری کڑی دی خبری دی وزر سنگو کی. او اللہ تے جڑو فریان شورو کو چی یا اللہ اس شیطان امراضی او ماس تڑے کئی او ما تا تکلیف را رسائی یا اللہ اخبر رحم را باندیو کی. اللہ و تو فرمائی الارکوز بیرج لکا حازا مختصلم باردن و شراب دا اخبر اخبر ازمک لرا اخلاس کا چی را اخلاس کا التا اوبرو ہوا تے اللہ و توی دا دین دی باندیو ملانبا یخی اوبروی پا دی اوم لامبو دا دینا امس کا او جسنگے پی او لامبل او ویس کلی اللہ و دا شفا ورکو دا تل سکالو بیماری ختم شو. او بیا واقعا و خوز بیدی کا زیوسن فدرب بی ولا تحنس خز قصدن خونو تلی بلکہ دیل تلی و چی دا خاون علاج میوشی نو حکم راگو دا اللہ دا طرفا جسن لخت یوزے کا خز پی یو غزار اوہا قسم بری قریشی قسم مماتوا و یا ساتھ دا خاص دا ایوب علیہ السلام دا پارو دانا جوزم یو تن خزی تووی سل لخت با دیوام او سل لخت یوزے کی او یو غزاری پیووی نانا دا دا ایوب علیہ السلام دا پارو اس کا تا قسمو گرنو پورا سل لخت بیوی گوری او زیم والی پکار دی جی کور کی کینی. نو و ایوب ازنا دا ربہو پلانکے خور پا سر دڑو دا پلانکے خور پا خپا دڑو دا پلانکے خور پا نک دڑو بس عجیب خبری دینو. نو ایوب ازنا دا ربہو یاد کا ایوب علیہ السلام تو السلام کلے چی آجیزی اکڑا رب خپلتا فریاد اکڑا رب خپلتا سوئی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یقیناً زچے ما ارسید ما تتکلیف، وانت ارحم الراحمین او تی دیر رحم کو ان کے درحم کو ان کو نام، اللہ پا ما باندی خپل رحم کی، فاستجبنا لہو نو قبولتیا اکڑا منگا درد پارا، اللہ وی میں سوال قبول کرو، فکشفنا ما به من ضر نو لرکڑو منگا آغا چی پد باندیو د تکلیف نام، اللہ وی آغا تلس کال بیماری میں ولا خکڑا، سوگ دے دے بیمارو خکو ان کے، ایوب علیہ السلام پیغمبر دے زان نے بیماری خکولے شوا، نو چھے پیغمبر زان لے بیماری نشی خکولے بلکم کو جا بلکم سخاچٹے پیرو منجور چھے آغا با زمانستان تکلیف و مصیبت لرکی او زمانستان بیماری بخکی، نانا دے بیمارو خکو ان کے یو اللہ دے، وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا، وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ او ورکڑو منگ دتا اہلہو اہل دد، وَمِثْلَهُمْ بَشَانْ دَاغُوِ مَعَهُمْ دَدْوِ سَرَنْ نُورًا، وَسِرِن فرمائی چی کم بچی مرشو اولا اللہ جو اندکڑل دوبارا، یادا چی نور بچی والا اللہ ورکڑل، رحمتا من عندنا دا میرو بانتیا واز منگ دا طرفا، و ذکرا للعابدین او پند و نصیتو للعابدین دا پارد عبادت کون کو، راش کتا عبادت کون کے دا اللہ نو پند و نصیت والکنا نور انبیاء، او یاد کا اسماعیل علیہ السلام و ادریس علیہ السلام و ذلکفل علیہ السلام، ذلکفل علیہ السلام سو کوئی دینا مراد دا گوتم بت تے، سو دے گوتم بت داوی ذلکفل دا دا اللہ پیغمبرو، وزلکف اللہ تے پتا دا وزلکف لے او ذلکفل لے سلام کل من الصابرین دا ٹولو دا صبر ناکو نام، ٹولو پا تکلیفن مصیبتن صبر کڑے دے، وادخلناهم فی رحمتنا او دن نکڑو منگ دوی لرا پخبل میرو بانتیا کی، انہم من الصالحین یقینن دوی من الصالحین دنی کانونو، وزنونی از زہب مغازبن بل پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام، وزنونی او یاد کا میوالا حضرت یونس علیہ السلام، از زہب مغازبن کلچ لارو دے مغازبن غسک ان کے پخبل قوم باندے دا پارد لٹول دا اللہ درزان، فزنان گمان اکڑد اللہ نقدر آلئی چچر تنگی بنران ولو پد باندے، فنادا فی الظلمات آوازی اکڑو پدری اتیرو کی، اللہ الہ الا انت سبحانک، اللہ الہ الا انت سبحانک، چیخنن شاندارے نشترے بل حاجت روا مگرتے، سبحانکا پاکی رتالر اللہ انی کنت من الظالمین، یخنن زیمازان لراد کمی کون کنا، اگرا حضرت زنون تو اگرا حضرت یونس علیہ السلام تو سلام تا دمئی پا خیٹا کی گرفتار دے قوم ایمان رو نڑو، او یونس علیہ السلام روان شو غصو چی قوم ایمان نرو دی اوز با بدا اللہ عذاب رازی، یونس علیہ السلام تے روان شو، سورہ یونس کی منگ تفسیری واقعہ ویلیوا یا چی کر اس کا بیاویم خبر اگ دیگی، سورہ یونس کی میں تفصیل کرو، یونس علیہ السلام روان شو چی قوم اسم نمنی با زمبا دا اللہ دا حکم انتظار ہو نکو، کشتے تیارا ہو بش کشتے توختو چی دلتے خلق نمانی با بلزے گا مسئلہ بیانو، یونس علیہ السلام کشتے توختو چی کشتے سنگا لگ مزل اکو دریاب کے کشتے بڑو بیدو شو، ملہ آوازو کو چلو ان کی ویو کس پاکی زیادتے دویل آل ریڈی ضرورستو راغلیم بس امزا زیادتے وان زبا ٹوپ کا اغي وتل جنته د شکل نخسړې اخکاری او مسافر ته مټوب گو قرب واچو پچه چوتو چاغه واچو د یونس علی السلام نوم پکې راوخته هغه ټوب کړ چې څنګه د کیشته نه ټوب کړ جزا ټوب بګمو بدغه غانه د وربش بطور امتحان و تعالی غټ مې لاندې درول او چې څنګه را ټوب کړل مې روخ تیر کو شوندې په نه دیواله ښه کښوندې بیواله او تکلیف به وتر رسول روغ تیر کړو ځکه لویل به میان شته یونس علیہ الصلات والسلام روغ تیر کړو درې ورځې او درې شپې د مې په خېټه کې تیرې کړې دي او د مې په خېټه کې الله ته اواز کوي فنادا فی الظلمات اواز یو کړو په درېو تیارو کې یو د شپې تیاره وه یو د دریاب تیاره وه او یو د مې د خېټې تیاره وه دریو تیارو کې چاته آواز کړی رے الله ته آواز یو کړو په دریو تیارو کې الله الہ الا انت سبحانک یقینا شاندارې نشترے بل حاجت روا الا انت مگر تی سبحانک پاکی رتا لرا الله الله د حاجتونو پوره کوونکې هم تی بل څوک نشته فانی کنت من الظالمین یقینا زی مزان له د کمی کوونکو نه الله اسباب د نجات را سره نشته اسباب د نجات را سره کم دی الله تم مرستو امدادو کې دانه چې یقینا زی مز د ظالمانو نه نعوذ بالله من ظالم پیغام ظالم نه الله خپل پیغمبر جوړی ابراهیم علیه السلام چې وای یا الله زما په اولاد کې امامان جوړ کې او زما په اولاد کې پیغمبران جوړ کې نو الله وتوی قال لا ينال احد الظالمين ستا په اولاد کې بزنی ظالمانی او زره ظالم نخپل پیغمبر نه جوړو نانه دلته ظلم په معنی د کمی لکه کهف 33 کې تاسو لستیو کلتل جنتین اتت اوکلها ولم تظلم منه شيئا دغه دو طرف باغ ورکول به میوه خپلې او کمی نکول د دې میوه نظر بر پوره میوه به ورکول اوس دانه چې باغ به ظلم نه کوله نو باغ ظلم کولی شي نه نه باغ به کمی نه کولو پوره میوه به ورکولې نو هغه معنه دلته مراواله انی کنتو من الظالمین یقینا زیما ځان له د کمی کوونکو نه فاستجبنا لهم قبولتیا وکړه موږ در د پاره الله وایي ما سوال قبول کړو پادریو تیرو کې سوال چا قبول کو د چا په وسیله سوال کړی د نیکه په وسیله کړه چا په وسیله د پلار په وسیله که د نبی علیه السلام په وسیله الله ته د الله صفات وسیله کړي دي فاستجبنا له قبولتیا وکړه موږ در د پاره ونجینا او خلاص کو موږ دلرا من الغم می د غم نه غم خو ظلم نو سو غمو الله وی د غم نه مخلاص کو اس کته وی چا خو پیغمبر زکه الله نجات ورکو مونږ ډیر ګناګار خلک مونږ به خامخا وسیله لټو وکذالک ننجل مؤمنین لکه څنګه چې یونس علیه السلام مخلاص کړو او دغه رنګ اخلاصو مونږ مؤمنان که مؤمن ای او ایمان دې روډی وي داوه د ایمان کې نو یا ساته په الله توکل کو الله به مشکلات حل کوي او الله به امداد کوي الله وی طالب هم همداسې نجات در کوم وکذالک ننجل مؤمنین نور به انشاءالله بیا وایو وایوب یاد کا ایوب علیہ السلام کلی چا جزی وکړه رخ خپل تا یقینن ز چې ما ورسه دوما ته تکلیف ہوتے ډیر رحم کون کې درام کون ګنا قبول تی او کړه مونږ درد پار اندل ری کړه مونږه اغا چې بد باندې ودر تکلیف نا او ور کړه مونږ دتا اهل دد او پشاند دوی ما هم د دوی سره پشاند دوی ما هم د دوی سره نور رحمت من هندنا دا میرو بانتیا و زمون دا طرف نا او پندو نسیتو دا پارا دا عبادت کون کو او یاد که اسماعیل علیہ السلام و ادریس علیہ السلام و ذوالکفل علیہ السلام دا ټول دا صبر نا کو نا او دا نکڑو من دوی لرا پخبل میرو بانتیا کی یقینن دیو من الصالحین دا نیکانو نا کل کلوی کلم من الصالحین تاسو مخیم رستل و کلم من الصالحین طول دا نیکانو نا دل تموی وزنونی یاد کمی والا یونس علیہ السلام کله چې لاړو غصه کوونکې بخپل قوم باندې نو ګمان وکړو پس ونم نو ګمان وکړو الله نقدر علیم چې چری تنگی بران ولو پد باندې، یعنی مونږ به چری مونږ داسې پری نه دو بلکې مونږ به خامخ امداد کو. نو چغه کړه الله ته فنا دا فی الظلمان، आवाज وکړو په دیو دریو تیرو کې، الله الہ الا انت سبحانك یقینا شان دا دې نشته بلاجت روا، الا انت مگر تئیں پاکی رتا لرا الله یقینا زی مزان لد کمی کون کو نام الله سبب د نجات را سره کم نی قبول دی او کړه مونږ د پار او خلاص کو مونږ لره د غم نه وکذالک ننجل المؤمنین، او د غرنګ خلاصو مونږ مؤمنان.